Astăzi suntem în Matei, capitolul 25. Dacă vă vine să credeți, o să terminăm acest capitol. Am rămas la versetul 31, unde Domnul Iisus spune așa: când Fiul omului va veni în slava sa împreună cu toți îngerii, atunci El se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. De subliniat, toate neamurile sau națiunile. El îi va despărți pe unii de alții, așa cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile să stea la dreapta lui, iar caprele la stânga. Apoi împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Căci mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit între voi, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și m-ați vizitat, am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Atunci cei drepți îl vor întreba: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, și însătat și ți-am dat să bei? Când te-am văzut noi străin și te-am primit între noi? Sau gol și te-am îmbrăcat? Și când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la tine? Iar împăratul vă răspunde: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut așa sau aceste lucruri, una dintre cei mai neînsănați dintre acești frați ai mei, mie mi-ați făcut. Apoi i-au zis celor de la stânga: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, căci mi-a fost foame și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit între voi, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat. Atunci ei vor întreba: Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau închisoare și nu ți-am slujit? Atunci el le va răspunde: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut așa unora dintre cei mai neînsemnați dintre aceștia, mie nu mi-ați făcut. Și aceștia, cu referință la cei de la stânga, dacă uitați în context, vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei drepți vor merge în viața veșnică. Și această porțiune de Scriptură face parte din discursul Domnului Iisus de pe Muntele Măslinilor, care începe în capitolul 24, dacă dați o pagină împreună cu mine, și vă rog să faceți lucrul ăsta, să urmăm împreună. O să încerc să fac o recapitulare scurtă, puțin diferită. Nu știu dacă ați observat, dar de fiecare dată am făcut recapitulare, am încercat să fie totuși diferită. Fiecare recapitulare, în detalii minuscule, dar importante. Discursul acesta începe în Matei 24, după ce ucenicii se laudă la Domnul Iisus în versetul 1 și spune: vezi templu, vezi mărăsiile, vezi, numai nimeni ca noi. Ce drept nu era nimeni ca ei, mai ales cu un astfel de templu, cu așa frumusețe. Și Domnul Iisus le strică bucuria, dă cu bâta în bată și spune: vedeți voi toate aceste lucruri? Nu va rămâne piatră pe piatră. Totul va fi dărâmat. Și bineînțeles că vine întrebarea: când se va întâmpla acest lucru? O să las versetul 3. Spune-ne când se va întâmpla aceste lucruri și mai pun două întrebări, dacă vreți, sau cel puțin una dublă. Care va fi semnul venirii tale și semnul sfârșitului veacurilor? Înainte de acest text am studiat întregime capitolul 24 și 25 până la versetul 31 de astăzi, începând însă oarecum ciudat, nu? De la sfârșitul, spre sfârșitul capitolului 24, dacă uitați cu mine în versetul 45, unde începea Domnul Iisus cu trei pilde. Pilda sclavului necădincios, pe care stăpânul îl pune peste casa lui, peste slujbașii lui, peste sclavii lui, să aibă grijă de ei. Da? Spuneam noi că era o pildă despre ce înseamnă să iubești venirea lui. Pentru că sclavul acela a spus: nu mai vine. În inima lui a spus: nu mai vine stăpânul. Și a pierdut dragostea față de stăpân și față venirea lui. Următoarea pildă, la începutul capitolului 25, pilda fecioarelor, cum ne numim noi, era despre a fi înțelept. Da? Înainte spune să fii ascultător, nu neascultător, dar acum să fii înțelept, nu nesăbuit, așteptând pur și simplu, cu ardoare, venirea mirelui. Următoarea pildă, pilda talanților, cum este cunoscută, era despre a fi credincioși sau necredincioși, o pildă despre ce înseamnă să cinstim venirea stăpânului nostru. Pentru că El ne-a lăsat niște lucruri, ne-a lăsat niște valori, ne-a lăsat niște oportunități, ne-a lăsat niște daruri cu care să slujim, să le punem în negoț pentru slava Lui, pentru a înmulți averea Lui. În felul ăsta, când va veni, El spuneam că îl vom cinsti pe El. Da? Însă interesant este ceea ce spuneam din această ultimă bucată a capitolului 24, dacă vă uitați în versetul 44, deci Matei 24 cu 44, Domnul Iisus făcea această avertizare. Spune: fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Duminica trecută am făcut despre ceea ce numeam noi canzilul Noe. Și la sfârșitul acestui context, din versetul 36 la 44, Domnul Iisus făcea această avertizare: fiți pregătiți, fiți pregătiți, fiți gata. Deci toate aceste pilde care urmau, cele trei menționate mai înainte, sunt despre ce? Despre cum să așteptăm venirea, reîntoarcerea Domnului nostru, iubind venirea Lui, așteptându-L cu ardoare, fiind gata, plin de Duhul Sfânt, activ de asemenea în lucrurile care ne-au credințat. Îndemnul acesta însă, observați, este legat de a fi gata, este legat de un lucru cheie în a fi gata, și anume versetul 42 din Matei 24, unde nu numai aici spune, dar ne uităm prima dată aici, spune: vegheați deci, pentru că ce? Nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul. Nimeni nu știe. Să nu ne ocupăm spunea trecută cu ceea ce nu trebuie. Diavolul îi place să ne facă ocupați, să ne țină ocupați cu lucruri, da, existente, importante, într-un fel, dar nu pentru acum. Să nu ne ocupăm pentru a descoperi ziua, ceasul, pentru că nu asta e important. Nici semnele nu sunt importante în sine. De ce? Pentru că noi nu ne pierdem viața după semne, ci așteptăm pe acela care, despre care semnele vorbesc. Este vegheat, spune aici, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul. Dacă vă uitați în Matei 25, în următoarea pildă, din cele trei menționate la început, Matei 25 cu 13 spune așadar, din nou spune: vegheați, că nu știți nici ziua, nici ora când vine Fiul Omului. Deci pierd oamenii vremea observând lucruri. Mă uitam la o știre de ultimă vreme. Spune că până în 2100 vor muri foarte mulți europeni de căldură, pur și simplu. Și ne plac datele, ne plac știrile de genul ăsta, dar pierdem ce este cel mai important. Că timpul acesta, cum învățam din data trecută, din zilele lui Noe, înseamnă răbdarea lui Dumnezeu în fiecare zi, chiar și la știri. Dar pentru ce? Petru spune: pentru mântuirea fiecărui om. Pentru că el dorește ca niciunul să nu piară. Vedeți, viața noastră schimbă. Și la muncă, și acasă, și în concediu, și oriunde, mai ales în lucrurile care nu ne plac. Viața noastră, matematic, înseamnă ce? Răbdarea lui Dumnezeu, mai exact, îndelunga lui răbdare cu noi, mântuiții, pentru ce? Pentru a deveni ca Iisus. Pentru a trăi pentru El. Iubindu-L, fiind gata, fiind activ, da? Și răbdarea pentru cine mântuiți, pentru ce? Pentru mântuirea lui. Lor. Deci, cu alte cuvinte, papa plictiseală. Papa timp mort. Vegherea este cheia așteptării. Vegheați pentru că nu știți, spune Domnul Iisus. Acum, în ultima parte a discursului său, ajungem în versetul 31, unde Domnul Iisus își încheie acest discurs, pentru că știți ce urma? Urma ultima săptămână. Săptămâna cea mare sau săptămâna neagră, cum este numită. Săptămâna cea mai, să zicem așa, groaznică, grea din viața Domnului Iisus pe pământ. Unde El avea în câteva zile să fie răstignit, avea să fie arestat, judecat pe nedrept și omorât în final. Dar așa cum începe Domnul Iisus, versetul 31, când Fiul Omului va veni în slava Sa, împreună cu toți îngerii, atunci se va așeza pe tronul slavei Sale. Vezi, în momentul ăsta, știind ce se va întâmpla, pare așa de ciudat. Bă, omul ăsta, are vreo idee despre ce se va întâmpla în următoarele zile? Cum poate să vorbească așa? Știa Domnul Iisus că toate aceste lucruri se vor întâmpla? Dacă citim Evangheliile, vom vedea că unul din lucruri care se repetă este, iar Domnul Iisus, la un moment dat spune, și-a întors privirea pe Ierusalim, acolo unde El avea să sufere, avea să împlinească pentru ceea ce venise. Jertfa, singura jertfă care ne poate mântui pe noi, pe aceia care credem. Și totuși, Domnul Iisus spune, când Fiul Omului va veni în slava Sa împreună cu îngerii și se va așeza pe tronul slavei Sale. Uiteți, cuvinte destul de mari, destul de pompoase, nu știu dacă înțelegem. Iisus ar putea cu ușurință să fie acuzat de megalomanie aici. Megalomania este o boală a cărei percepție este problema. Este iluzia cu privire la importanța și puterea personală. Da, poate vă gândiți și voi la ce mă gândesc eu. Bă, dar cunosc mulți oameni de genul ăsta. Dar la sfârșitul acestui text, sper să ne vedem pe noi în formele noastre de megalomanie. Dar Domnul Iisus, în cazul lui aici, este ori un megaloman, un mincinos, ori este într-adevăr Domnul Domnilor și împăratul împăraților, cum apare în Apocalipsa 19 cu 16, este cel care, apostolul Pavel spunea atenienilor, va judeca lumea după dreptate. Fapte 17. Este fascinant cum faptul, cum Domnul Iisus aici spune, când Fiul omului va veni în slava sa împreună cu toți îngerii. În trei zile avea să fie răstignit și omorât. Și el spune, când Fiul omului va veni în slava sa. În acel moment, cu el era doar o mână de oameni lângă el, da? Unul avea să-l trădeze, nu vă întreb care, e cald. Altul avea să se lepede de el, ceilalți aveau toți să-l părăsească. Iar el spune, va veni în slava sa cu toți sfinții săi, cu toți îngerii săi. Iuda spune cu toți sfinții săi, deci spune cu îngerii săi. Și Domnul Iisus a trăit simplu, în sărăcie în principal, în toți simplitate, să spunem așa, dacă nu vrei sărăcie destul de adâncă. Și spune, el s-a va așeza pe tronul slavei sale. Bă, Iisus, fie era nebun, da? Fie era ceea ce spunea că este. Da? Vezi? Asta e regula întotdeauna cu Iisus. El este întotdeauna, a fost extrem, am putea spune, radical, exclusivist chiar, lucrurile la maxim. Vă aduți aminte de cuvintele din Ioan 14:6? Eu sunt calea, adevărul și viața. Mai știți mai departe? Că așa e cu versetele ăștia importante. Partea a doua. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mi se pare că este extrem de exclusivist. Nimeni nu vine la Tatăl. Iată un verset care rezolvă milioane de discuții și probleme și talk show-uri, sau cum vreți să le numiți. Simplu. Nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu referință, decât prin mine. Isaia 45:5. Și ce interesant în versetul acela? Dumnezeu vorbește unui păgân, lui Cir, și spune, eu sunt Domnul, nu este altul în afară de mine, nu există alt Dumnezeu. Și cu un păgân, cu Cir, a făcut unul din cele mai mărețe lucruri. Ați auzit de edictul lui Cir? În care un împărat păgân care avea nimic de face cu evreii a spus, toți evreii după 70 de ani de robie să meargă înapoi în țara lor. Așa ceva nu s-a întâlnit în istorie, o astfel de faptă. Dar acolo, în seată, prin profetul Isaia, eu sunt Domnul, nu este altul în afară de nimeni, nimeni nu mai este alt Dumnezeu în afară de mine. Eu cu alte cuvinte controlez lucrurile. Vedeți, în versetul 32, mai mai departe, și Domnul Iisus spune, toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui, El îi va despărți pe unii așa cum desparte pastorul, nu păstorul, ciobanul, oile de capre și va pune oile să stea la dreapta lui și capre la stânga. Care e dreapta voastră? Asta e dreapta și asta e stânga mea. Înțelegeți despre ce e vorba? Că aici spune la dreapta lui, deci la dreapta lui și la stânga lui. Da? Nu din cauza asta stăm împărțiți în biserică de obicei în două părți. Trebuie să fie o alee prin care mai trecem și noi. Sunt biserici, de exemplu, care au mai multe alei. Și nu știu care e dreapta și care e stânga. Că cei din mijloc nu știu săracii. În cazul ăsta ar paține. Vedeți, judecata aceasta despre care Domnul Iisus vorbește aici este, vreau să înțelegi în capul locului, este diferită, asta înseamnă că e distinctă, nu este aceeași, cu alte cuvinte, cu judecata din Apocalipsa capitolul 20, unde vreau să deschideți acolo, Apocalipsa capitolul 20, de la versetul 11, și ce vă rog este să păstrați degetul pentru o mică perioadă în Apocalipsa 20 și să rămânem în Matei 25. Pentru că să ne primăm în aceste texte, să observăm cum ele sunt distincte. Sunt separate. Sunt două lucruri diferite, două judecăți diferite. Deci, judecata aceasta este diferită, distinctă de cea descrisă în Apocalipsa 20, de la versetul 11 în jos, care este, se numește judecata de la tronul mare și alb al lui Dumnezeu. Judecata aceasta din Apocalipsa este judecata întregii omeniri. O să ne uităm în context să vedem că este judecata tuturor necredincioșilor. Pentru că se vorbește despre mare, despre locuința morților, despre moarte. În general, în Scriptură, cei care sunt morți, care sunt locuința morților în aparte, sunt astfel nemântuiți. Ei ajung acolo. Pentru că după Domnul Iisus încoace, după ceea ce Domnul Iisus a înviat și s-a înălțat, Scriptura ne învață în Efeseni capitolul 4 că El a luat pe cei credincioși împreună cu El. Și Apostolul Pavel ne îndeamnă în Corinteni, spune că dacă murim în trup, suntem prezenți unde? Suntem în prezenți, bineînțeles, în Duhul la Hristos, cu Hristos. Deci, judecata pe care descrie Domnul Iisus în Matei 25 este judecata neamurilor sau națiunilor, cum mai este numită. Vedeți, există păreri diferite aici la acest capitol. Și probabil că asta e unul din cele mai controversate lucruri cu privire la în lucrurile escatologice, cu privire la lucrurile sfârșitului, privire la judecata finală. Dar Scriptura, în cele două texte, cel puțin, și nu sunt singurele, ne arată că sunt două judecăți diferite. Haideți să vedem diferențele, da? Să urmărim. Sunteți gata? Degetul în Apocalipsa 20, Matei 26. Îmi pare rău de voi cei care sunteți pe Bibliile false, ăsta digitale. E greu să faceți chestia asta. Da, deci, cele două judecăți au loc în primul rând în momente diferite. Nu e același moment. Uitați-vă, în Apocalipsa 20, dacă ne uităm între versetele 7 și 10, ne spune că se vor împlini și 1000 de ani, deci după împărăția de 1000 de ani a Domnului Iisus, Satan va fi eliberat din închisoarea lui și va ieși ca să înșele neamurile, care sunt cele patru colțuri ale pământului. Da? Și spune în versetul 10, ca să sărim un pic, diavolul care înșela a fost aruncat în lacul de foc și de pucioasă, unde era fiara și profetul fals, ei vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor, în lacul de foc și de pucioasă. Și mai departe spune în versetul 11, apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s-au mai găsit. Momente diferite. Uitați-vă în Matei 25, versetul 31, când Fiul omului va veni în slava sa împreună cu toți îngerii. Momentul acesta, apropo, este momentul după cei 7 ani de necaz. Contextul din Matei 24-25 asta ne arată. Domnul Iisus spune de la începutul capitolului 24 din Matei, evenimente care se vor întâmpla, le deșiră și apoi, bineînțeles, nu doar atâta, avem pildele care ne învață cum să așteptăm venirea Lui. Dar contextul este sfârșitului al celor 7 ani de necaz. Matei 24-25 împreună arată lucrul ăsta. Deci momente diferite. În același timp, cele două judecăți au loc în locuri diferite. Judecata la tronul mare și alb în Apocalipsa 20, ați văzut în versetul 11. Are loc în cer. Spune că pământul și cerul au dispărut din prezența lui. Ce mai a rămas? Păi decât fost Duhul, decât cerul. Pe când în Matei 25 spune că va veni Fiul omului în slava sa unde? Pe pământ, pentru că spune va judeca națiunile, neamurile. Cuvântul neamuri, o să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre educație. Cuvântul se referă la toți ceilalți decât evrei. Etnii, în original, se referă la celelalte etnii, celelalte popoare. Neamuri cum numesc evreii, popoarele celelalte, da? Deci locuri diferite, grupuri diferite de oameni. Grupuri diferite de oameni, de asemenea. Ce înseamnă? În Apocalipsa 20, dacă ne uităm în versetele 12 și 13, spune, am văzut pe morții mari și mici, stând înaintea Domnului și a fost deschise niște cărți și a fost deschise și o carte, care este Cartea Vieții. O să se spune din nou, morții care au fost judecați, au fost judecați potrivit cu faptele lor și cum era ele deschise în cărți. Mare i-a dat pe morții care erau în ele, moartea și locuința morților i-a dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Observați, acestea sunt morți. Niciodată copiii lui Dumnezeu, cei drepți, nu sunt numiți morți. Pentru că de obicei despre copiii lui Dumnezeu în Scriptură se vorbește despre ca cei fiind cum? Adormiți. În sensul că ei merg la Domnul în așteptare. De asemenea, în judecata neamurilor din Matei 25, ce grup de oameni este aici? Spune celor dintre neamuri, spuneam celelalte popoare. Interesant este că Domnul Iisus îi numește în versetul 34-35 frații mei pe aceștia. Aceștia spune, veți fi judecați în funcție de ce ați făcut fraților mei. Să vorbim despre lucrul ăsta. Deci, grupuri diferite de oameni, cei nemântuiți, în Apocalipsa 20, cei dintre neamuri, ei nu sunt alții decât cei care vor rămâne după cei 7 ani de necaz. Pe pământ. Oamenii în viață. Vedeți, după ce va fi răpirea bisericii și va începe cei 7 ani de necaz. Asta nu înseamnă că toți oamenii vor muri. O să vorbim imediat despre lucrul acesta, despre despărțirea aceasta. Și nu în ultimul rând, cele două judecăți au baze diferite. Da? Și asta vom vedea astăzi. Pe ce este făcută judecata din Matei 25 și judecata din Apocalipsa 20. În versetul 33 spune Domnul Iisus, revenind în Matei 25, gata cu plimbarea deocamdată, da? Spune, el îi va despărți pe unii de alții, așa cum păstorul, ce face? Îi desparte, sau desparte oile de capre. Și va pune oile la dreapta și, și capre la stânga. Și ce este ciudat pentru noi chestia asta? Cum adică desparte oile de capre? Ce mai întâlnim lucrul ăsta? E bine, este interesant că în vremea aceea în Israel, păstorii în timpul zilei lăsau oile și caprele împreună. N-aveau doar oi, aveau oi și capre. Însă în timpul nopții le separau. Oile de o parte, caprele în altă parte. De obicei, caprele aveau problema cu frigul. Oile mai ușor. Dar caprele trebuiau puse într-un loc mai ferit, separat de oi. Și lucrul ăsta nu era imagine deloc neobișnuită pentru ascultătorii Domnului Iisus. Vedeți? Iisus Hristos are autoritatea de a împărți oamenii în două categorii, oi și capre. Apropo, nu există alte categorii. Nu sunt oi și capre și căței și pisici și mai și alte orătănii. Nu mai știu ce. Nu. Și ăsta e un lucru valabil cu privire în general la judecata lui Dumnezeu. Mântuiți și nemântuiți. Nu există între. Nu există neutralitate, apropo. Neutralitatea este imposibilă în ce privește Dumnezeu. Oi și capre, la dreapta și la stânga. Două grupuri. Judecata de față este, spuneam, diferită față de cea din Apocalipsa. Judecata asta, spuneam, are loc după necazul cel mare, după cei 7 ani. Pentru cei care vor supraviețui acestei perioade teribile. Vedeți, necazul cel mare, descris, dacă vreți, dacă dați o pagină, Matei 24, începând de la versetul 4 și până spre sfârșitul capitolului 24, în special versetul 35, da? Uitați-vă însă în versetul 21, ca să înțelegem că este o perioadă unică, nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai întâmplat decât o singură dată. Ce spune? Căci atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Este un verset simplu, el merge împreună cu alte versete, din Daniel, de exemplu, capitolul 9, versetul 27, unde când Dumnezeu descoperă Daniel ce se va întâmpla în vremurile sfârșite, el spune așa, că va veni un prinț, un domn, care va încheia, în versetul 27 acolo, un legământ ferm cu mulți, pentru o perioadă de 7 ani. Iar la jumătatea celor 7 ani va pune capăt jertfei și darului de mâncare. Asta este, apropo, o imagine clasică din templu. Ce se întâmplă în templu în fiecare zi? Deci templul va fi rezidit, da? Și el spune, va pune capăt acestei jertfe. De ce? Apostolul Pavel, nu mai deschidem astăzi, puteți să citim împreună în Tesalonicieni, îl spune că când va veni urăciunea pustirii, acela care se va împătișa în templu și se va prezenta ca Dumnezeu. Da? De aia se va opri jertfa, pentru că el va fi cel care va cere închinare atunci. Anticristul spune și pe strașina templului va așeza urăciunea pustirii până va fi revărsat asupra celui pustii pe pădul hotărât. E clar, ultimii 3 ani jumătate din cei 7 ani sunt cei mai grei, cei mai groaznici, da? Ei, până la sfârșitul acestei perioade de 7 ani, necazul cel mare, cum este numită și cum Domnul Iisus spune, da? Necaz cum n-a mai fost, n-a fost, nu va fi încă acum, dar va fi o singură dată. Spune, în acest timp se va reduce substanțial populația oamenilor. Asta e un lucru care trebuie să realizăm. Foarte mulți oameni vor muri. În primul rând, unii nu vor muri pentru că va avea loc răpirea bisericii. Apropo despre răpire, în 1 Tesalonicieni capitolul 4, de la versetul 16 și 17, spune Domnul Iisus că, prin Apostolul Pavel, spune că, frații mei, nu vreau să fiți în necunoștință, pentru că spune Domnul însăși, cu glasul unui arhanghi, va veni, va striga și spune, întâi vor învia morții în el și apoi noi cei vii, care vom fi în viață la vremea respectivă, spune, vom fi răpiți împreună ca să-l întâlnim pe el în văzduh, și vom fi cu el pentru veci. Spune foarte clar harpazul acolo cuvântul. Vom fi răpiți. Deci răpirea bisericii în primul rând va lua un număr considerabil dintre oamenii pământului. Într-una din zilele acestea, zile ca acestea, lucrul acesta se va întâmpla. Câți va fi? 1-2 milioane? Dumnezeu știe câte milioane de oameni? Sau sute de milioane? Sau miliarde? Din cele 7-8 acum cât o mai fi? Da? Vor fi mântuiți și vor fi astfel răpiți atunci când Domnul va da semnalul de trâmbiță. În același timp, în timpul celor 7 ani care vor mai imediat, persecuția și martirizarea celor care vor crede după aceea, vedeți, oamenii vor crede și după aia. Însă va fi altă poveste. Însă persecuția și martirizarea celor care vor crede după răpire vor omorâ pe mulți. Adică, în felul acesta va fi redus considerabil populația pământului. Mai e un lucru. În Apocalipsa ne se prezentate o grămadă de judecăți și urgii. Sunt multe. M-am uitat printre ele aseară așa și am făcut doar 2 exemple. Apocalipsa 6:8. M-am uitat și iată era un cal verde. Pal. Și numele celui care stătea pe el spune era moartea. Împreună cu el urmându-l era locuința morților. Le-a fost dată autoritatea peste a patra parte a pământului, o să dați, o pătrime din pământ, ca să omoare cu sabia, cu foametea, cu molia, cu fiarele sălbatice pe pământ. Deci o pătrime din pământ, din oamenii pământului, vor muri atunci. Apocalipsa 6. Un alt exemplu, Apocalipsa 9 cu 19, spune, a treia parte din oameni a fost omorâtă prin acele urgii. Sunt mai multe urgii acolo. Deci, o grămadă de judecăți, urgii, potire și respectiv trâmbițe care Dumnezeu le va suna în același timp. Numărul oamenilor se va reduce considerabil. Și în final, la sfârșitul celor 7 ani, va fi catastrofa de la războiul de la Armagedon. Locul acela, Valea lui Megiddo, despre care Napoleon spune, aici se poate da un război mondial. A spus când a trecut acolo. Și așa va fi. Când Domnul Iisus se va întoarce, imagine sunt descriptive. Sângele până la zăbarele cailor. Ezechiel 38-39 spune că 7 luni, vor strânge cadavrele. Moarte multă. Deci numărul oamenilor va scăzdea considerabil pe pământ. E bine, cu toate acestea, la sfârșitul acestei perioade de 7 ani, unde ne aflăm noi în Matei 25, versetul 31, când spune Domnul Iisus, când Fiul omului va veni în slava sa, adică unde? La războiul Armagedon, El va pune piciorul pe muntele măsinilor și va interveni și dușmanii Israelului, pentru că pentru aia sunt strânși acolo, să-i decimeze pe evrei. Spune, atunci în slava sa va începe această judecată. Imaginați-vă, pentru că în această perioadă de 7 ani Dumnezeu va avea vreo 144.000 de evrei pecetuiți, care nu pot fi omorâți. Dacă vreți, 144.000 de evangeliști în acest timp, care vor predica o evanghelie a împărăției, dacă uitați în Apocalipsa. A împărăției cui? Ce spune aici? Fiul omului că va veni în slava sa împreună cu toți sfinții îngeri și se va așeza pe tronul slavei sale și toate neamurile vor fi judecate de el. Toate popoarele acestea. Înțelegem cum această judecată, într-adevăr, este diferită. Este pe un anumit grup de oameni, pentru cei care vin după cei 7 ani de necaz, da? Însă e foarte interesant să înțelegem în ce bază va fi făcută această. Pentru că baza acelor judecății acestor oameni este diferită ca de cea din Apocalipsa 20. Judecata finală a celor nemântuiți. Judecata neamului, da? Ce se vor întâmpla cu acești oameni care au supraviețuit cei 7 ani? Versetul 34 în jos spune, veniți, spune Domnul Iisus celor de la dreapta, binecuvântații Tatălui, moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi de antemeierea lumii. Și ce vreau să spună? Că și mi-a fost foame? Și mi-a dat să mănânc. Deci, e o răsplată, spune, veniți binecuvântații Tatălui. Ce observăm la această judecată? Răsplata celor credincioși, a oilor în cazul ăsta, celor de la dreapta, este sub cuvintele, veniți binecuvântații Tatălui, moșteniți ce? Împărăția. E foarte interesant că Scriptura, după Apocalipsa 20, vorbește despre starea eternă. Sunt o grămadă de creștini care fac confuzie între cer, prezența lui Dumnezeu, împărăția de 1000 de ani și starea eternă. Apropo, e vreo diferență? Uitați la mine așa, stai puțin așa. E diferență, frații mei, pentru că o să ați, Domnul Iisus spune, veniți, binecuvântați-a Lui și moșteniți împărăția. Asta nu e starea eternă. Este împărăția care a fost pregătită pentru voi de la întemeierea lumii. Contextul, precum spuneam, de la începutul capitolul 24 este destul de evresc. Dumnezeu va apăsa pe butonul ăla de pauză și va pune din nou timpul și promisiunile făcute lui Israel. Asta e realitatea pentru cei care cunosc Scripturile și înțeleg planul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, dacă vreți o referință scurtă, dar de cit acasă. Roman, capitolul 9, 10, 11. Sunt 3 capitole dedicate de Dumnezeu prin acest om, în care spune, și a renunțat Dumnezeu, pune întrebarea acolo, la Israel? Și spune, nici de cum, frații mei. Și începe să povestească, uite ce Dumnezeu are în plan. Oricum, este un text acolo care spune că atunci când a venit Domnul Iisus, spune, tot Israelul va fi mântuit. Pentru că în momentul când Domnul Iisus va pune piciorul pe muntele măsinilor, izraeliții în mod instantaneu vor crede cu toții. Pentru că îl vor vedea. Veniți binecuvântații Tatălui, însă, spune ce-i judecați aici, oile. Vedeți? Și moșteniți împărăția Tatălui. Vezi? Răsplata înseamnă ce? Intrarea, asta e de reținut, accesul împărăția lui Hristos, mileniul, de 1000 de ani, da? Apropo, împărăția asta va fi administrată de cine, credeți? Dacă ne uităm în Scripturi, vă mândea că e administrată de aia care au fost răpiți, de credincioși. V-au să aminte de pilda? Ai fost credincioși, sunt puțin lucru. Ia cârmuirea, spune eu, 5 cetăți, 10 cetăți. Ce zic eu aici? Lucruri interesante. Da? 2 Corinteni capitolul 5, versetul 10 spune că noi toți ne vom vădeșea înaintea scaunului de judecată al lui Hristos și vom primi ce? Răsplata pentru binele și rău că l-a făcut. Patima răsplată se va vedea pentru aceia care vor sluji în împărăția aceasta. Accesul oamenilor care vor rămâne în viață după împărăția, după timpul de necaz de 7 ani va fi în funcție însă de ce? Pe ce bază se va intra? Spune faptele lor. Mi-a fost foame, spune Domnul Iisus, și mi-a dat să mănânc. Mi-a fost sete, mi-a dat să beau. Am fost trăit, m-ați primit la voi. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav, m-ați vizitat, am fost în închisoare, de asemenea, ați venit la mine. Faptele lor. Vedeți, nu e menționat aici nimic altceva decât fapte de bunătate. Ceea ce este răspândit aici este bunătatea acestor oameni față de cine? Domnul Iisus spune față de mine. Și ei se întreabă, dar când, Doamne, te-am văzut noi gol? Și prin închisori și chestii de genul ăsta. Răspunde imediat. E foarte interesant să înțelegem bine aici. Mântuirea nu este prin fapte. A fost de la început acest lucru. Avram în vechime, spune Apostolul Pavel în Roman, prin credință a fost mântuit. La fel, toți ceilalți în vechime. Credință împlinită la plinirea vremurilor, lucru spune Cornelescu în Evrei, în jertfa lui Iisus Hristos. Și după Hristos încoace, la fel, tot prin credința în El. Noi privim însă în spate, în jertfa Domnului Iisus de acum 2000 de ani pentru noi. Aceeași mod, credință. Însă credința adevărată, mântuitoare, nu stă niciodată goală. Ea face fapte. Și produce roada Duhului Sfânt, prin care bunătatea. Și faptele de bunătate, facerea de bine, m-auți aminte? Faptele bune care ies dintr-o inimă credincioasă. Apropo, în timpul celor 7 ani, va fi extrem de greu, extrem de dificil să faci fapte bune celor credincioși. Pentru că despre asta e vorba aici. Mi-a făcut aceste lucruri mie, spune, ori de câte ori a făcut celor cel mai neînsemnați frați ai mei. Nimeni nu-i mântuit prin fapte. Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9, le cunoaștem, da? Dar va fi nevoie de o credință adevărată, să știți, ca să poți face fapte. Dar să știți că și astăzi, faptele bune trebuie să aibă la bază o credință. E mai ușor să faci fapte bune astăzi și fără credință. De aceea, întâi cu intent 13 spune să avem grijă ca să ne mâne credința adevărată, care este soră cu cine? Cu dragostea și cu nădejdea. Trei lucruri care nu pierd, care sunt împreună, spune acest celui capitol. Pentru ca faptele noastre să nu fie cumva un chimbal zângănitor, să ne dăm trupul să fie ars degeaba, să ne dăm averile să fie ars degeaba, dacă nu este credința, dragostea adevărată, nădejdea curată pe care o dă Duhul Sfânt în noi. Când ei întreabă, și încă un lucru, apropo, în timpul ăsta de 7 ani, o să luat ce înseamnă chestia asta? Să le dai de băut? De mâncare? Să vizitezi în închisoare? Ce înseamnă? Uitați-vă, identificare cu persoana respectivă. Adică să nu-ți fie rușine, deci să ai curaj. Nu va fi așa de ușor. Mă uitam la asta, la vremurile noastre. N-ați auzit vorba astăzi? De astăzi? Este greu să faci bine astăzi. Te costă chiar. Este un preț anume pe care îl plătim ca să facem binele. Oare de ce? Să știți că va fi și mai greu atunci. Când ei întreabă, Doamne, când? Când ți-a dat să mănânc, când am să bei? Și mai departe. Iisus le spune, ori de câte ori ați făcut așa, unora dintre cei mai neînsemnați dintre acești frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Vedeți, aici era o diferență clară între cele două judecăți menționate mai înainte. În Apocalipsa 20 spune că s-au deschis niște cărți a faptelor, cartea vieții, da? Pe când aici spune de cât anume fapte făcute în un anumit moment, în timpul celor 7 ani. Cine sunt acești frații ai mei? Sunt oare doar evrei din timpul necazului? Pentru că în contextul imediat, așa se pare. Frații Domnului Iisus, în contextul evresc, asta este, evrei. Dar poate vor fi și cei credincioși din timpul necazului cel mare, de după răpire. Răspunsul, cum spunea cineva, este da. Ambele categorie de oameni, cei care vor fi extrem de persecutați în timpul necazului cel mare, mai ales în ultimii 3 ani jumate. Iisus ce face aici? Își va curăța, cum spune la un moment dat în Evanghelie, aria, pământul, împărăției lui și în împărăția lui, trebuie să înțelegem, nu va intra decât cei buni, cei morali, cei care au făcut un efort de credință. Asta e tatea. Cum nu va intra în starea eternă nimeni? Apropo, o să vedem puțin mai încolo care este întinat. Am citit despre exemplu unui pastor din Carolina de Sud. A ieșit să-și ia prânzul înainte de a pleca cu avionul și am văzut la un moment dat într-un loc pe lângă care trecea de multă vreme, de multe ori, un om fără adăpost, complet răvășit, cu o placă pe care scria "Sunt fără adăpost". Mergea pe lângă mașini și nimeni pur și simplu nu își întorcea privirea spre el. Când a ajuns lângă el, pastorul, i-a zis: "Nu am bani la mine, însă când soția mea mă aduce la aeroport, atunci o să am să-ți dau ceva." La care omul s-a întors către el și a zis: "Mulțumesc pentru că mă privești." Deci mi-a zis nimic de bani, nimic altceva. I-a spus: "Mulțumesc pentru că te uiți la mine." Vezi, apropo de a face bine, fapte de bunătate, este pe cale de dispariție, pentru că suntem așa de complexați astăzi. Să dau sau să nu dau? Ce se întâmplă cu banii mei? Ce se va întâmpla? Dar frații mei, spuneam că faptele bune trebuie să fie din credință. Credința înseamnă dragoste. Dragostea aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Cum spune Petru, dragoste de oameni, dragoste de Dumnezeu și dragoste de oameni să unim împreună. Iar atunci când suntem unii, când suntem mânați de Duhul Sfânt, să știți că știm ce să facem. Cum să facem? Oricum, când facem în numele lui Iisus Hristos, nu facem degeaba niciodată. Indiferent de ce se întâmplă cu banii. Dar trebuie să ne asigurăm că avem credință. Că s-ar putea ca omul să aibă nevoie, și spun în ghilimele s-ar putea, mai mult decât banii noștri. Vezi, credința noastră, ce învățăm de aici practic? Credința noastră crește atunci când facem fapte bune cu ea. E o lege pe care Dumnezeu a pus-o. Credința nu crește decât când o punem în practică. Niciodată altfel. De fapt, nimic din caracterul lui Dumnezeu nu se dezvoltă în noi decât când trăim, când lăsăm pentru Dumnezeu. Și uitați-vă împreună cu mine. Haideți să facem, v-ați amuzit deja cu mine, da? Iacov, capitolul 2, versetul 14. Iacov, capitolul 2, versetul 14 spune: Iacov ne invită să ne verificăm credința. Apropo, când a fost ultima dată când s-a verificat credința? Ce fel de credință ai? Iacov 2 cu 14. Frații mei, la ce folos ca cineva să spună că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră, ca să vezi contextul, sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi spune: "Duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă." Adică întorc privirea, o țărinte de pildă. A trecut înainte și înapoi. Samaritanului, da? Însă nu le dă cele necesare trupului. Ce folos? Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este în ea moartă. Este moartă în ea însăși. E introspecția credinței noastre. Spuneam, credința noastră crește atunci când facem fapte bune cu ea. Un alt exemplu, Apostolul Ioan. Dați câteva pagini mai târziu, în 1 Ioan capitolul 3. Și Ioan este și mai tranșant și vorbește despre contextul frățesc, între credincioși. Știți că Apostolul Pavel în Galateni spune: "Faceți fapte, faceți bine, da? Și mai ales cui? Faceți bine tuturor, dar mai ales fraților în credință." Iată cum spune Ioan. 1 Ioan 3 cu 17. Însă că dacă cineva are bunul acestei lumi. Deci cu alte cuvinte, frate, te-a binecuvântat Dumnezeu. S-a făcut salariul cu casa poporului. Sau mai știu și alte binecuvântări. Stai pe drobanți. Și îl vede pe fratele său în nevoie. Dar își închide inima față de el. Atunci cum rămâne în el dragostea în Dumnezeu? O să zic cum Ioan leagă de dragoste sora credinței. Cum rămâne în el dragostea în Dumnezeu? Copilașilor, aici se spune ceva foarte interesant. Să nu iubim cu vorba. Asta înseamnă doar vorbe. Doar cuvinte. Și după aia spun nici cu limba. Vi s-ar părea același lucru, nu? Cuvântul original se referă la filosofii. Înseamnă a tot vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, despre dragostea de aproape. Și prin fapte și adevăr, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom credința inimile în prezența Lui. Știți, foarte, am mai dat întrebarea asta. Cum sunt sigur că-s mântuit? Iată, foarte simplu. Când credința mea face fapte bune și nu-și închide inima față de cel nevoie și înțelege voia lui Dumnezeu, cum să fac, când să dau, cum să dau, ce să dau, ce efortul să fac, atunci credința aceasta, spune Ioan aici, va încredința inimile în prezența lui, dă siguranța mântuirii. E așa de simplu, noi complicăm lucrurile. Deci să ne întrebăm, este iubirea noastră doar vorbe? Este iubirea noastră doar pălăvrăgeală? Ne place doar să filosofăm. să vorbim despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre crucea lui, despre dragostea lui, dar când vine vorba de a o pune în practică, nu. Apropo de lucrul ăsta, mă gândeam la un lucru. Știți, noi facem chestia asta și, de exemplu, când cântăm. Și mă refer și la creștini și necreștini. Știți când decola? All we need is love. Se pare că nu știți, în fine. Dar când facem doar atât, cântăm doar, se întâmplă un fenomen cu noi. Și cântăm. Nu mi-aduc aminte decât un cântec vechi, un nim vechi. Toată energia mea pun la dispoziția ta. Și fratele făcea cu cazanul, cum spunem noi la țară. Da? Făcea țuică. Da. A cânta doar despre dragoste, fie ea și dragostea lui Dumnezeu, nu schimbă nimic. Ne lasă goi, de fapt. Plin de durere. A spus să vrea câtă durere există în cântecele de astăzi, din lume, cum zicem noi. Secular. Exemplu cântecului Gelos, de Labyrinth. O să ziceți, mă, ce ascultă ăsta? Păi ascult, că am ureche muzicală. Zice el, sunt gelos pe ploaie care te atinge, pe vântul care trece prin hainele tale, pentru că ai plecat, m-ai lăsat și acum, zice el, ești fericită fără mine. Dacă uitați în cântecul ăla, eu chiar m-am uitat, multă durere. Depinde cine interpretează, nu? Dacă puntează și asta, da? Da, autorul, multă durere. Dar știți care e lucrul realitate? Când cântăm doar despre dragostea lui Dumnezeu, rămâne la fel de goi. La fel de multă durere găsim în noi. Un gol imens în noi. Este ca și cum, de fapt, demonstrăm că avem un Dumnezeu distant. Toți vorbește despre treaba asta în cartea asta lui Dumnezeu vorbește celui ce ia seama. El spune așa, cei mai mulți creștini vorbesc despre Dumnezeu cum se vorbește. De obicei. Ca despre o ființă iubită, dar plecată. Și astfel, rare ori, ca despre cineva prezent. Dar ei nu vorbesc des cu el. Un adevăr extrem. Trecit așa, citit și recitit. Ca despre o ființă iubită, dar plecată. Adevărul este așa, apropo de cântecul ăla. Vă mai întreb o dată. All we need is... Tot ce avem nevoie este dragoste. Dar dragostea este Iisus. Deci avem nevoie de Iisus, care este dragoste adevărată. Ăsta nu-l lasă goi, apropo. Asta nu lasă goi. Mă uitam aseară la mărturia unui rocker din Corn. Extraordinar. Am încercat de toate. Absolut tot ce se putea. Faimă. Și ce faimă, apropo. Ce faimă. Eram gol. Eram terminat. Pedusem absolut tot. Tot. Familie, soție, am pierdut-o pe droguri. Tot, tot, tot. Și m-am luat cu o fată. Până când a strigat la Iisus. Și de atunci lucrurile s-au schimbat. Pentru că el a reușit să umple golul. Da? Vedeți, Iisus este dragostea care ne-a creat, nu ne-a lăsat, care a murit pentru noi, pentru a ne salva sufletele. Și astfel, prin pocăință, când spunem, Doamne, nu mai vreau, nu mai pot, nu mai încerc nimic altceva. Vin la Tine. Asta înseamnă pocăință. Și credință. A să fii mântuiți. Versetul 41-46. A zis, judecata celor credincioși, oilor, este pentru răsplată. Judecata celor necredincioși aici, judecata este pentru condamnare. Și de la stânga a judecătorilor. Spune, plecați de la mine, blestemaților, un focul veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Căci mi-a fost foame și nu mi-a dat să mănânc, mi-a fost sete, nu mi-a dat să beau. Nu m-ați nimic dintre voi, nu m-ați îmbrăcat, nu m-ați vizitat. Și vă întreba, Doamne, când te-am văzut noi? Ce înseamnă lucrul ăsta? Acuzația adusă acestora este indiferența. Indiferența și ce este? Este sora păcatului care vorbeam duminica trecută. Vă auzi aminte ce păcat vorbeam duminica trecută? Din zilele Noe. În zilele Noe spune, până în ziua când a venit potopul. Ce a făcut? Au ignorat. Apostolul Petru spune, fraților, în contextul venirii lui Iisus spune, nu ignorați faptul că Dumnezeu la el 1000 de ani nu este ca la noi. Deci nu mai vine. Ci nu ignorați îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. E, sora ignoranței este indiferența. Și asta e păcatul acestor oameni. Doamne, când? Dar Iisus le spune, când n-ați făcut acestor oameni care au fost lângă voi, mie nu mi-ați făcut. Indiferența lor le-a pecetuit soarta. Și zici că indiferența este un păcat urât de tot. Știți de ce Suferim astăzi, unul din păcatele, cauzele suferinței noastre de astăzi, în lumea modernă. Asta este, indiferență. N-ați văzut cât de indiferență sunt oamenii, mai ales în orașele mari. Pentru ce? Pentru că ne-am obișnuit cu suferința. Ne-am obișnuit cu cel care este în nevoie lângă noi. Nu mai credem, de fapt, pe cei care tinde mâna. Nu? Pentru că e greu, frate, să te oprești și spui, Doamne, dau sau nu-i dau? Ce vrei să fac cu omul ăsta? E greu să fii ca Petru și ca Iacov la poarta, cum se numea? Frumoasă, să-ți tinde mâna și spune, dă-mi și mie. Și să spui, argint și amul, n-am. Întrebarea e dacă l-avem pe Iisus. Problema cu noi este că avem argint și aur, cum spune cineva astăzi. Însă noi putem spune în numele Iisus Hristos, scoate și umblă. E mai greu așa, da? Indiferența. Sură cu ignoranța. Îi duc la pieire pe acești oameni. Vedeți, indiferența ne poate duce la pedeapsa veșnică. Și acesta spune, vor merge în pedeapsa veșnică. Indiferența, să știți, are un preț mare de plătit. Până la judecata finală, a fi indiferent înseamnă plătim preț. De exemplu, nu putem fi indiferenți față de Iisus și față de întoarcerea Lui. Că învățam ca în zilele Noe și cad la smochin. De ce? Că Dumnezeu ne arată semne, da? Nu putem să fim indiferenți. Că Iisus vine. Nu putem fi indiferenți față de oamenii care Dumnezeu i-a pus în viața noastră. Vă auzi de pilda slujitorului pus peste ceilalți slujitori? Nu putem să fim indiferenți. Să zic, nu mai vine. Nu putem fi indiferenți față de Duhul Sfânt, care ne vrea, spune Scriptura, cu gelozie pentru Dumnezeu. De-aia un copil al lui Dumnezeu în veci nu poate fi fericit în păcat. Pentru că Duhul Sfânt din el o fi el chiar stins. Nu-l va lăsa niciodată. Ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Învățam asta din pilda fecioarelor. Cu candelele cum? Pline. Nu putem fi indiferenți față de resurse pe care Dumnezeu ne-a oferit, da? Pilda talanților. Nu putem fi indiferenți față de umanitatea de lângă noi, de oameni lângă noi care se pierd. Pentru că știți ce? Într-o zi, ca în pilda aceea, ca în exemplul lui Lazar și bogatul, oamenii din iad, e posibil să strige la noi. Imaginați-vă lucrul acesta. Ziceți-mi, cum va fi când eu sau tu vom sta în cer și vom analiza că fratele, sora, cumnatul sau nu știu cine de la noi pe care îi cunoaștem familie nu sta acolo cu noi. Pentru că vor fi în iad. Sau imaginați-vă că vom fi în cer și ne vom da seama că am ratat ocaziile de a trăi în așa fel încât Dumnezeu să răscumpere pe cei din viața noastră, din la serviciu, de pe stradă, de pe scară și așa departe. Prea iubiți, vă spunea Petru, 2 Petru 3 cu 8, nu ignorați ce? Răbdarea lui Dumnezeu. Și nu ziceți că încetinește în a veni. Pentru că are răbdare și nu dorește ca niciunul să piară, ci tot să ajungă la pocăință. Domnul Iisus le spune acestea, plecați de la mine în focul cel veșnic. Da? Care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Vedeți, iadul, spune Domnul Iisus aici, a fost pregătit pentru cine? A fost creat pentru cine? Pentru diavolul și îngerii lui. Deci e foarte interesant că de obicei, noi avem impresia că Dumnezeu, și mulți oameni au problema asta. Impresia că, cum poate fi Dumnezeu atât de rău să ne arunce în iad? Păi frații mei, nu e chiar așa. Aici spune Domnul Iisus că diavolul a fost, pentru el a fost și pentru îngerul lui căzut a fost pregătit iadul, focul cel veșnic. Dar, cum spunea Spurgeon, când refuzi ca om dragostea lui Dumnezeu și ales slujirea față de diavolul, e normal să ai răsplata lui. Nu? Asta e realitatea. În focul cel veșnic, și aici au unii probleme. Cum adică? Chiar veșnic? Încerc să sape așa, pe lângă cuvânt, zic eu, să zic că, știi, nu e chiar de veșnic, este pentru perioadă. De exemplu, Origen credea lucrul ăsta, că nu-i pentru veșnicie, e pentru o perioadă și după aia să-l restaurați. Serios? Ei, bine, cuvântul acesta folosit, aionion, înseamnă etern, fără sfârșit. Observați că el este pus pe de o parte și pentru cei mântuiți, dar și pentru cei nemântuiți. Cum să fie diferență? Să fie diferit pentru cei nemântuiți, dar veșnic pe bune pentru cei mântuiți? Nu are niciun sens. Este același cuvânt. De fapt, cuvântul este folosit pentru eternitatea lui Dumnezeu, apropo, acest cuvânt. În dreptul judecății sau pedepsei veșnice. În versetul 46 De două ori spune aici, pedeapsa celor mântuiți, răsplătirea celor mântuiți. Pedeapsa pentru cei nemântuiți, pentru cei care nu l-a păsat de Dumnezeu și de cei care au fost al lui și răsplată pentru cei care l-a păsat. Vezi, asta va începe veșnicia pentru cele două categorii de oameni. Acum trebuie să ne întrebăm, și cu asta închei, oi sau capre? Poate ziceți că e pentru oamenii aceia, e pentru cei de la sfârșitul celor 7 ani de necaz, la începutul împărăției. Dar, frații mei, trebuie să ne întrebăm cum trăim noi, pentru că despre asta e vorba. Judecata aceasta ne învață să ne uităm la viețuirea noastră, la comportamentul nostru. Însă e un lucru esențial aici. O să zic că ei spun cum. Doamne, când te-am văzut noi? Orb, gol, sărac, în închisoare, bolnav. Știți ce înseamnă asta? Ne arată un lucru foarte important. O problemă pe care o avem cu toții. Nu ne vedem pe noi înșine. Știți, avem fenomenul ăsta, vocii României. Sau România au talent, cum vreți. N-ați văzut, sunt unii acolo care te întreb, Doamne, dar ce caută omul ăsta? Nu i-a spus nimeni că nu are voce? Dar el este ferm convins că are voce. De-aia că altfel, apropo, de ce să cauți acolo? Mă refer la cei care, cu adevărat, nu au voce și nu au talent în sensul acesta. Dar totuși este un fenomen care ne încearcă și pe noi. Hai să ne întrebăm. De exemplu, suntem de vreo 50 de minute în fața acestui text. Vreau să vă întreb. Cât din 50 de minute ne-am gândit la noi în dreptul acestui text? Și cât ne-am gândit la alții? Și dacă vreți, exercițiul ăsta puteți să-l faceți ori de câte ori citiți din Biblie. Uitați-vă la cât de mult citiți cu Biblia, cum spune Iacov, ca o oglindă personală, și cât de mult vă gândiți la alții. Pentru că exact așa ne dăm seama cum ne vedem, dacă ne vedem. Vă aduceți aminte că era o pildă despre asta? Pildă asta mai teamă, milor, știi cum numim, nu e despre asta e vorba. Deci păcatul de a nu ne vedea cum suntem, că suntem nenorociți. Biserica din Laodicea așa spune, ești nenorocit, gol, orb și cu adevărat sărac. Dar tu zici ce? M-am îmbogățit, sunt bogat, n-am lipsit nimic. Cum spuneam, avem bani, dar se pare că Iisus e afară. Deci cu cine ne comparăm? Spuneam de să duci la un concurs ca Vocea României. Băi, trebuie să te compari cu cineva ca să ajungi acolo cumva și tu să n-ai nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Cu cine ne comparăm? Vezi, Dumnezeu ne avertizează prin cuvântul Său, mai ales prin profeții. Și în sensul acesta să ne întrebăm, ce vom face cu avertizările lui Dumnezeu? Vreau să încheiem cu ultimele cuvinte în Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 7. Hai să știm împreună. Iată cum se sfârșește, apropo de cuvântul profeției. Spune, eu vin curând, Apocalipsa 22:7. Ferice de cel păzește cuvintele profeției în această carte. Eu, Ioan, sunt cel care a auzit și a văzut aceste lucruri. Cel ce le-am auzit și le-am văzut, am căzut să mă închin la picioarele îngerului care mi-a arătat. Dar el mi-a zis, vezi să nu faci lucrul acesta. Eu sunt slujitor împreună cu tine, cu frații tăi, profeți, și cu ceea ce păzesc cuvintele din cartea aceasta lui Dumnezeu, lui Dumnezeu să-i te închini. Apoi mi-a zis să păcetuiești cuvintele profeției în această carte, căci vremea este aproape. Și uitați-vă ce spune aici. Ce facem cu astfel de avertizări? Spune așa, cel ce face rău, să facă rău. Și mai departe. Cel întinat să se întineze și mai departe. Cel drept să facă dreptate și mai departe, iar cel sfânt să se sfințească și mai departe. Poate mă întrebați ce înseamnă vorbele astea? Sunt, dacă vreți, o poruncă, dar o realitate. Pentru că, ce înseamnă asta? Dacă eu și cu tine, astăzi, zicem așa, mă hotărăsc să iau avertizarea lui Dumnezeu. În serios. Mă hotărăsc să mă sfințesc. Mă hotărăsc să mă pun deoparte. Mă hotărăsc să mă asigur că candela mea va fi plină de un de lemn când va veni El. Mă hotărăsc să mă asigur că slujirea mea e reală. Și se va întâmpla cu mine. Voi face așa. Dar dacă eu o să fiu ca slujitorul rău, care spune, stăpânul nu mai vine. Și ce înseamnă asta? Spune, cel întinat să se întineze mai departe. N-ați observat lucrul acesta? Când te apuci de păcat, e foarte greu să te rupi de acolo. Mai Dumnezeu te poate rupe. Pentru că așa suntem obișnuiți. N-ați văzut cât de greu este să rupi un viciu? O obișnuință? Cât este de greu să pui, cum spune proverbul, un cuțit în gât? N-ați văzut cât de greu este să ne învingem? Și Dumnezeu spune, cel care face așa, fără să o trească să ia în serios, să vedea la Dumnezeu, spune, va continua în păcat. Spune încă o dată, Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare pe fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și pe ce pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porți încetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, cei desfrânați, ucigașii, închinători la idol și oricine iubește și practică minciuna. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, staua strălucitoare de dimineață. Duhul și mireasa zic ce? Vino! Iar cel ce aude să zică vino, cel însetat să vină, iar cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Și în versetul 20 spune, cel ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri, spune, da, eu vin curând, amin, sau așa va fi. Vino, Domnul Iisuse, harul Domnului Iisus să fie cu noi. Hai să rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, pentru avertizările tale, pentru cuvântul profețiilor, care ne vorbește așa de clar despre ceea ce se va întâmpla, cum se va întâmpla și mai ales despre cum să te așteptăm pe tine, cum să fim gata, cum să veghem. Te rugăm să ne ajuți prin Duhul Tău cel Sfânt, în primul rând să ne deschizi ochii, să ne vedem așa cum ne vezi Tu. În primul rând, că dacă suntem ai Tăi, dacă ne-am pus credința și pocăința în Tine, Iisuse, pentru ca să fim copiii Tăi. Și apoi, dacă suntem copiii Tăi, Tu să ne deschizi ochii, să ne vedem așa cum suntem, să ne vedem păcatul, să mărturisim, ca să ne curățești și, mai mult, Doamne, să ne folosești ca vase de cinste ale Tale, Doamne. Să fim plini de Duhul Tău, de faptele Tale, de bunătate, ca să putem să fim o cinste pentru Tine când Te vei întoarce. Pentru ca răbdarea Ta să nu fie în zadar pentru oamenii care sunt pe calea pierzării. Doamne, Tu poți să folosești aceste lucruri, cuvântul Tău care are putere și viață în el, în viețile noastre, să ne transform, pentru ca în ziua aceea să nu ne găsească pe neașteptate și să putem să stăm cu capul sus, Doamne. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.